Ваўкавыскі прытрымальнікаў на сябе. Расследаванне ў справе Мікалая Туховіча працягнутае да 3 чэрвеня. Заўтра спаўняецца месяц, як прадпрымальнік з Ваўкавыску пачаў сваю галадоўку за кратамі. Савецкі суд Менску адмовіў праваабаронцу Алегу Волчыку ў задавальненні яго пазову да газеты адміністрацыі прэзідэнта «Савецкая Беларусія, Беларусь сегодня» аб абароне гонару, годнасці і дзелавой рэпутацыі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергій Сідорскі заявіў, што ў эканоміцы краіны дасягнутая стабілізацыя. У Кобрыні ўзялі адбіткі пальцаў ва ўсіх навучэнцаў прафесійна-тэхнічнага каледжу будаўнікоў. Ну а зараз перадача «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага району. Вёска Маркуні – паселішча надзвычай прыгожае. Маркуні расцягнуліся ўздоўж высокага берага Вялі на 2 кіламетры. Літаральна за агародамі адкрываецца шыкоўны краявід на супрацьлеглы, парослы густым лесам бераг. У ціхае надвор'е сосны і неба адбіваюцца ў гладкім люстры вады. Калісьці Маркуні былі слаўныя сваімі плытагонамі, бо Вяля да пабудовы вялейскага вадасховішча была больш паўнаводнай, а тутэйшы лес добра прадаваўся ў вільні і коўні. Я сяджу на прызбе старой хаты і гутару з апошнім маркунскім плытагонам Станіславам Матвеевічам Пазлевічам. Яму хутка споўніцца 90 гадоў, але трымаецца стары яшчэ зухавата, штораз падкручваючы шляхецкія вусы. Я не быў гэтым стыльнікам, а я заднікам быў. Каторы плыты ганяе ад Маркунь, ад Міхалішак да Вільні 62 кілометры, а Вялёй 180. І да Вільні трэба трое сутак. Былі купцы, а былі мужыкі, была собчына ж. Прадавалі лес, а гэтыя купцы куплялі лес, наймалі людзей, ганялі ў Вільню. У Вільні вот такія, бо там аж не было паравога атаплення, палілі печы такого і прадавалі. Нашы вазілі Маркунь, каторая нашчапаюць дроў, вязуць, у Вільню прадаюць. Это значыць, вы грэлі Вільню? А грэлі мы. Маркуні калісьці былі шматлюдныя і шумныя, а маркунскія хлопцы лічыліся ў наваколлі самымі моцнымі. Сёння можна прайсці праз усю вёску і сустрэць хіба пару старых. Вакол пануе такая ціша, што здаецца чуваць плёскат вяллёўскіх хваль. Але маркуні ўжо ніколі не знікнуць з памяці, бо ўвекавечыліся ў прымаўцы, якую я не раз чуў у ваколіцах Міхалішак. Нарабіў, як воўк у маркунях. Стары Станіслаў нарэшце мне распавёў, што нарабіў той загадкавы воўк. Гісторыя, наколькі паэтычная, настолькі і страшная. Мы былі адзіналічнікі, кожны меў каня. І ездзілі мы на начлег. Ну, а тады, знаеш, прыйшлі ваўкі, началі давіць усё чыста. Пасля разляцеліся людзі, увідзелі, яны пладзіліся за шмяной. Рабілі норы, пашлі капаць гэтыя норы. І выкапалі ваўчанят маладых. Кажуць, давай маладых гэтых ваўчанят прыб'ём да доскаў цвякамі і пусцім на ваду. Нехай яны плывуць, усе ваўкі выйдуць. Ну, так і зрабілі, як дасталі пара ваўчанят гэтых, прыбілі да доскаў, пусцілі на ваду. Это началі пішчэць, а ваўкі сваіх дзяцей шкода началі выць, это леду выйшлі. Тады дадумаліся ваўкі, што трэба апомсіцца. Прыйшлі, усіх коней пападавілі, можа, якіх 10 ваўкі былі таксама, каторыя коні дусілі, большыя ваўкі, каторыя як авечкі, так меншыя ваўкі, як сабака была. За горла хлопець скакаў, валіў коня. Порезали этих коней много в Маркунях, так вот погласка пошла, нарабил, как волк у Маркунях. Вот они зарабили этой погласку. Волки тогда отомстились, а все равно порезали коней. Я давно хотел спытаться, как правильно называется по-белоруску рака, на якой стоит Вильня. Ти называют ее Вяллёй. Две старые сябровки-маркунчанки развеяли мои сумневы на гэты конт. Як люди называли гэтую раку? Вялля ці Вілья? Вялля. А ці ганялі плыты? Ганялі. Лес ходили аж у гару далёка. Ганялі у Вільню і у Кавнас ганялі плыты. Ну от загоня там дровы, ім плачуць. Заводаў не было, зямлі, што ж там мелі, немнога. А зарабіць не было где. Ну так от хто плыты ганяў. Маркуняў і называлі плытнікі. Тут усе ішлі і гналі плыты маркуні. Іх збіралі, яны туды зайдуць, там сплыцяць і плывуць. Сям'ю адной з маіх суразмоўніц, танклявай старой з прыгожымі рысамі твару і маладым голасам, маглі вывезці ў Сібір у 1940 годзе, але перашкодзілі гэтаму нямецкія акупанты. Гісторыя нярэдкая ў заходняй Беларусі. У нас была сям'я, 6 дзяцей, папа, мама, 8 душ. І за што хацелі нас вывезці? Пан тут такі быў, Котвіч. Ну і рабілі гэта парабкі там у яго, рабілі ото пана. Мама рабіла там на кухні ў яго. Папа там таксама рабіў на паляводстве. Ну так вот за гэта, што ў пана рабіў. І ўжо на ўторак папу праказалі, кажуць, рыхтуйся, што будуць вывазіць, кажуць, вот спісак, 18 чалавек. Ну і краз вот глядзём у нядзелю самалёты. Ну тры, чатыры, яшчэ чатыры, яшчэ чатыры. І так вот нізка ідуць. І тут глядзём, дым дыко пашоў. І тут цалі бамбіць. Бомбили. Ну вот мы так и остались. Дякуючи початку войны. Вас не вывезли. Не вывезли. Были вывезли, что это робили. Не дивно, что немцев старые сгадывают без особливой злости. А какие они убравшися, надеколонившися, только за девками летали. Немцы? Да, а что ж они тут так сядят, они ж подъемцы. Девки боялись и покупаться, а вот, да и не пойти. Вот. Вы слухаце перадачу «Падарожжы свабоды». Сёння аўтар Дмітрий Бартосік распавядае пра сваю паездку ў вёску Маркуні Астравецкага раёну. З фермы вярнуўся сын гаспадыні, высокі селянін сярэдняга веку, здаецца, адзіны працаздольны мужчына на ўсю вёску, які падзяліўся з вашым пакорным слугой новай народнай прыкметай, народжанай беларускім тэлебачаннем. Когда наш этот, говорим, бацька говорит, ну все хорошо. Ну и мы уже знаем, если он сказал, что цены не повысятся, значит цены повысятся. Это уже мы знаем. Да, это 100%. Это такая стала народная прикрытие. Это да, это 100%. Только сказал, что на сахар цены не повысятся, на то, потому что у нас там. Все. Через 3 дня у нас насколько повысились цены? Если сказал на хлеб, значит повысится. Ну, дело в том, что и он молодец. И он еще вот это колхозы держит, пенсионерам поддерживает. А вот насчет колхозов, что средняя там заработная плата теперь это уже. $350. Я таких еще денег не видел. Я только 300 рублей видел, а не $350 видел. И вот я сегодня с 6 утра выехал, и вот теперь приехал с работы. На вымерлой улице собрались погомонить про житё трое старых – Казик, Юзик и Лёдя. У старой Лёди улюбённая тема – политика. Лукашенко обещает, что получается. Махнули. Цены будут ещё, а мы всё равно видим, я поднимаю отца вверх. Михаил, не махлю я, уже не ошукаю людей. Не знаю, как голосовали. Как скажут, так и голосуем. Потому что старые своим умом голосуем. Як увядуць у вушы, так і робім. Яшчэ і пакажуць, за каго. Не праўда? Праўда. Маладзёз не любя, ніхто яго. То махлюе, а работаў нема, а ў адну гавора абяшчае. Маладзёз не хоча. Нарэшце тэма размовы збочыла ў былыя часы, калі Вільня была не за мяжой, а ў двух кроках, калі маліцца да кальварыі адсюль хадзілі пешкі. Вот это и ходили у Каливарою. А это все ходили? Иван был, я была. Вот люди шли. пешки за столько километров до Вильни. За здоровье, як по-давнейшему было. Треба было верить, люди верующие были. Вот и ходили у каливарию, офяровали Богу. Сами себе, за здоровье, за детей. Ну и ходили, молились. Хоть 5 дней пенсии не имели, а из-за той васола жили. Выйдешь, молодежи спевали, а теперь грошей маять убранная, и никто не васолит. И все не васолые, чего-то хочет. А чего хочет, сами не знают. Я скажу, что гуляли в этой вёсце 3 музыканты. 3 музыки? А на чем грали? На гармониках. А где збіраліся? По хатах збіраліся? По хатах. Так. Тоді половні була, земля вибита глиною. І в кожній хаті було по 3 хлопців, дівок, по 5 дівок було. О. А тепер 1-2, а така, ой, добре, 2. А скончыць перадачу дазвольце мастацкім творам. Стары плытагон Станіслаў Пазлевіч склаў верш пра любімую раку у надзеі, што нехта зложыць песню. Нехай песня пра Нёман ёсць, пра яе, пра ўсё, пра вялю няма песня. Вілія наша, рэчка залацістая, но яе пясчаная і вада празрыстая. Хорошая Ніна з рэчкі ваду брала і сваёй рэчцы наказ ёй давала. Расскажи ты, речка, литовской сябровце, какие просторы у нашей Дубровце. Дякую, девчинка, реченька сказала, я уже свои воды Минску я уже дала. Минску я уже дала, Минск напоила, и знараца туристов в Вильнюс возила. С Вильнюса на Каунас речка поспешала, где своего любимца Нёмана избрала. А Нёман кудравы реченьку чакая, и он свои воды с ней объединяет. І не об'єднівся, і рукою обнявся, і разом із Вілі у море подався. У циклю подав.